Sayohatnoma. Sayohatnoma o'zida sayohat xotiralari va ular bilan bog'liq tafsilotlarni aks ettirgan nasriy va she'riy asar. Ushbu janrning dastlabki namunalarini Alisher Navoiy va Mirzo Bobur ijodida uchratamiz. 18. asrning oxiri, 19. asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan shoir Mahmurning ham sayohatnoma yozganligi ma'lum. O'zbek adabiyotida alohida poetik shaklda tarkib topgan, keyinchalik adabiy an'ana tusiga kirgan bu janrning asoschisi Muhammad Aminxo'ja o'g'li Muqumiy. Muqumiy sayohatnomalari maydonga kelib, xalq orasida mashhur bo'lgandan keyin xuddi shu uslubda Zavqiy, Furqat, Tajalli va shoirga zamondosh boshqa ijodkorlarning sayohatnomalari yaratildi. Sayohatnomaning ichki tuzilishi bor. Birinchisi kirish, ya'ni sayohatga chiqish ehtiyoji sababi aytiladi. Ikkinchisi yo'l xotiralari batafsil bayon qilib berilishi kerak va uchinchisi sayohatlardan muayyan xulosalar chiqarilishi kerak. Demak, hozirgi davrda zamonaviy sayohatnomalar ham yaratilyapti. Oybek, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, O'tkir Hoshimov kabi adiblarimizning yo'l xotiralari adabiyotimizda sayohatnoma janrini boyishiga xizmat qilib kelmoqda.